بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ قصص پدی کی دا اللہ دا خپل حبیب دا تسلی دا پارا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا فرعون دا حامان دا قارون دا واقعات ذکر کئی او تفصیلا نے ذکر کئی دا نور سورتون دا واقعاتنا پدی سورت کی دا واقعات تفصیلی دا اور اللہ دا خپل حبیب دا تسلی دا پارا ذکر کئی د فرعون تفصیلی حال پکې ذکر کړي د قارون او دارنګ د حامان د دې تفصیلی احوال په دې سورته مبارکه کې الله خپل حبیب ته ذکر کړي او د درې واړه حالتونه ذکر کړي. دې کې دا ښایي چې ګوره فرعون په ځمکه کې تکبر کړو نو دغه تکبر داغه د تباهی سبب جوړ شو. نو دی امت ته وای تاسو وګورئ د تکبر نه پزمکه کې ځان وساتئ. فلیتنی بالعلو فی الارض ویو سره د ځان د تکبر نه پزمکه کې وساتی د فرعون د تباهی سبب تکبر دارنګي ځان ته عزت حاصلول په ډیر والی د مال دا د چا طریقه او دا د قارون طریقه وا دا الله او رسول تابعداري پکې نوا وکذالک التعزز بکثرت المال ځان ته عزت ثابتول په ډیر والی د مال دا د قارون سیرت او دا غ اخلاق ندی کی د خپل حبیب د تسلی د پاره دا ذکر کړي. بسم الله الرحمن الرحیم طاسین میم الله د دې په مراد او معنا باندې خپوي. تلک آیات الکتاب دا آیاتونه د کتاب دی المبین چې بیان کون کړي. اے حبیب تا ته موسی علیہ السلام واقعا بیان کړي د فرعون حال درته بیان کړي د قارون او د حامان فرعون او د فرعون نه بالحق د پار د حق سرګندې دو چې موسی علیہ السلام سکړي او فرعون سکړي او دا د هغه قوم د پار مون بیانو لقوم یؤمنون د هغه قوم د پارا یؤمنون چې غي ایمان ساتي او دغه امت مسلمه له تسلیم دا ځکه په دې امت باندې د ظالمانو کافرانو منافقانو بادشاهانو د طرف نه وا کس ما قسم ظلمونه راځي. نو دای بد بنی اسرائیل او اغا کمزوري او د فرعون غ سرکشي مخله کوي چې فرعون هم داسې سرکشي کړو نو بنی اسرائیل ته پسخ لاشيو فرمای ان فرعون بهشکه فرعون علا فی الارض تکبر او لوی کړي و پزمکه کې ځان لوی غنل او د ځان غنتی سو غنل نه ان فرعون بهشکه فرعون علا فی الارض تکبر کړي و پزمکه کې فرعون پزمکه کې تکبر کړي وګوره فی الارض ذکر کو چې سړی پزمکه کې اوسيږي ناغله تکبر نه پکار تکبر خدا غزاد سر خایيږي چې غل اسمانونو د زمکو مالک دی. ان فرعون علا فی الارض تکبر کړو پزمکه کې وګور د ربوبیت داغه داوی کړو وی انا ربکم الاعلى زستا سربم اوچت او ټول خلق د خپل تسلط دلان دروز کې وجعل اهلها او غرزول او اهل د دې زمکه د مصر شیعا مختلف ډلې د خپل قوم د مصر رعیت ډلې ډلې کړو یستضعف طائفة منهم کمزور کوله او کمزوری غنلی وای وډل منهم د دوینا یو ډله کمزور کوله دا غینې خدمتونه غستر او یو طرف له دای بچی ناری نه قتلول او زنانه به پرې فشې دا ډیر نشي او زمونږ د عمل که حکومت د دین تس نس نشي یذبح ابناءهم ذبح کول به زامن دا غوی ويستحي نساءهم جواندائی بے پر خودی داغی لونا انہو کان من المفسدین بے شک او دے دفساد کون کنا او دے دی استضعف طائفتا منهم گن توجیحات روح المانی ذکر کری نسو چولکوئی یو دا چی جعل اہلہا شیعن فرعون دا خپل قوم ڈلی ڈلی گرزولیو او داوی اے فرقا مختلفا قد غرابینهم العداوة والبغضواء لئلا تتفق کلمتهم فرعون خپل رعیت ڈلی ڈلی گرزولیو او دا سه کسان مقرر کړو چې دما د رعیت جنگوي چې د دې خبره یو نشي اتفاق را نشي او دغه شان دما کرسی یو اقتدار ته خیر وي. دیو جن علماء دلته لیکلي احکام القران کې وای وای خلق جنگول په خلکو کې ډلې ډلې جوړول چې راشه دای په ځان اختیو زما دی کرسی او اقتدار ته خیال نی دی ته وای سیاست فرعونی پیګه خبر با دا اوس حکمرانانو کارم دی او احکام القران واره چون کې د دې مخ کې صدای عالم ترشه مفتی شفیع رحم الله ناغم دا وای وای فعل التفسير الاخير دا آیات دا خیرنه تفسیر چې فرعون رعیت ډډ ډلې ګرځول او کسان مقرر کړو چې دا جنگ وای چې د دې اتفاق را نشي خبره یو نشي وای دلت الایت علی شناعه ان يفرق السلطان بین طوائف الرعیه دا دلالت په آیات کې چې دا د بادشاه په کارونو کې ناکار کار دی چې د رعیت په منځ کې تفریق راولي او دای په منځ کې دشمنی او بغضونه اچي چې دې د پاره چې دا غي خبره یو نشي او د ظلم دغه شان رواني وای کما هو دعب سلاطین الجور فی زماننا لقد ظلم د بادشاهانو دغه عادت ته پدی دور دا سیاست ته فرعون دی چې خلق جنگوا خلقو کې داسې کارونه کوي چې توجه بادشاه ته ني دادن موجوده سیاست غیر شرعی سره جوړ شوی دارنګ ګور دای بچی به زب حقول او دا غي لونه به ژوندۍ پرې فداولی ندیده کی ابن کثیر هغه واقعا ذکر کړي چې کله ابراهیم علیه السلام په خپل زمانہ کې په مصر باندې تیرېدو ابراهیم علیه السلام په خپل زمانہ کې چې کله په مصر باندې تیرېدو نو د مصر بادشاه داوی د بیزتۍ او داغی د بیبی د بیزتۍ اراده لرلې و نو ابراهیم علیه السلام او خپل اولاد ته ویلو خفقه گئی ما انه سیولد من صلبه و ذریته من یکون هلاك مصر على یده بیبی ته ویلی اولاد ته ویلی خفقی گئی ما د خود بیزتۍ اراده وکا خو زما په اولاد کې والله یو بچی پیدا کړي او دا د فرعون دا تخت دا غد لا سبب ختمي ځکه د مصر هر بادشاہ ته فرعون وي د ابراهیم علی السلام په دور کې دغه فرعون نو خو د مصر هر بادشاہ ته فرعون وي نو د موسی علیہ السلام په دې زمانه کې چې دا فرعون ظلمونه شروع کړ او بچی به د مور د جوړی نواغشل ذبح کول وي نو بنی اسرائیل به وي مونږ ته مونږ نکو ویلی او نکم سمامولي سړی خو نو ځکه ابراهیم علیہ السلام هر چا پیژندو چې څوک هغه ته الله یو قبولیت عامه ور کړو هر چا به وي چې بس ابراهیم علیہ السلام بس دا زما مشر دی نه ورته وي تاسو خو مونږ سره ظلمونه کوي خو مونږ ته مونږ نکو ویلی او نکم دا عام نکونو غونته نو وی نیکو ابراهیم علیه السلام ویلی چې مونږ کې الله یو معصوم پیدا کړي او دا د فرعون حکومت او تخ بداغه د لاس تسنس کیږي د فرعون ته دا خبره ورسېده ناغمان هیبت راغې نو بس معصومان ذبح کول شروع کړ او په زرګونو لکونو معصومان ذبح کړو لکه دلته مفسرین لیکلي د موسی علیه السلام د پیدایش پورې تقریبا سلور نیم شل زره معصومان دا فرعون ذبح کړو دا غی نه علاوه دوباره نورم ذبح کړو لیکن رب کریم خپل خدایي خای چې ته خود دی وجنه ماشومان ذبح کې چې موسی علیہ السلام پیدا نشي هغه چې ستا تخت او تاج او بادشاہي به ختمي کیا به پیدا کوم ستا فکور او ستا جولای کې بیل جو او تب په خیو تو دی وغه بخوري الله خپل قدرت خای چې الله وې زما دمر لوی قدرت ته او تقدیر کې چې یو شی نکلی کاغه له سمر سوق بندوبسو کې لیکن د دنیا اسمر بندو وسنا یو قوم الله تباکول غواړي یو قوم هلاکول غواړي اکه سمرا اسباب جوړ کی لکه فرعون سورا اسباب جوړ کړي د بنی اسرائیل د زنانو باقاعده لیکل به کول او خپل زنانو به ګرځولې چې دای نارینه بچې پټ نکی نو تقریبا د موسی علیه السلام پوری دا سکم یو لاک ماشومان ذبح کړي لیکن موسی علیه السلام دا پکور کړي الله لوی کو انه کان من المفسدین بے شک او دے د فساد کو ان کو نا نور میں انشاءاللہ بیا وای صلی اللہ پرون بیان ندی شیو چ آیات درے مو سلورم کی اللہ رب العزت فرمائے چ اے حبیب حضرت موسی علیہ الصلات والسلام او د فرعون حال د حق د اظہار او سرگندے دو د پارا تا ست بیانو فرعون پزمکه کی اولوی متکبر اولوی کڑیوا او خپل رعیت د مصر باشندگانی مختلف ډلې ګرځولې وي، او پس ذریعه سره د دې مختلف ډلو په منځ کې جنگ به چولو چې د دې اتفاق او اتحاد را نشي، او زما د ظلم او تکبر ته د دې خیال نه، او یو ډلې کمزوري کول غفتل چې هغه د موسی علیه السلام قوم، او خپل ډلې اوچتول غفتل دا غي بچی ذبح کول، دا غي د کورونو بیزتی کولا، دام درته تیر شو چې د خپل اقتدار او د خپل کرسی د بچاو د پارا د رعیت ویني تویول، دا د فرعون سیاستو دومره په زرګونو ماشومان دی د پارا وجل چې بس زما د اقتدار ته د خیر وي. یو طرف ته خدا غ اراده وا چې بس دا ماشومان ز قتلوم چې دا بنی اسرائیل غالب نشي، او بل طرف ته اراده د الله وا. کله بندم اراده لري خدا الله اراده غالب وي. ونريد الله وي مونږ اراده لرلا ان من دا چې احسان و انعام کو عل الذين فاغ کسانو باندې استضعفو چهی کمزوری گنلی شوی. کل اللہ کمزوری اوچتول غاڑی، او غیت اقتدار و حکومت پلاس کی ورکول غاڑی. و نرید منگ ارادل رلیو ان منا دا چه احسان و انعام کو علاللذین پاکسان باندی استضعفو چهی کمزوری گنلی شوی فی الاردوی پز مکد مصر کی. و نجعلهم او مونږ اراده لرلی و چې وګرځو دوی لره ائمتن مشران د دین، د دین امامان ته جوړ کو، خلق له هدایت لارې وخای، خلق له الله د رضا ونګي لارې وخای، خلق بد الله د نافرمانی د لارو نه بندي. و نجعلهم ائمتن او مونږ اراده لرلی و چې وګرځو دوی لره ائمتن مشران د دین، چې دا د دین مشران جوړ کو، یعنی دای په دین او دنیا کې مقتدا جوړ کو. او ائمه چاته وي امام مجاهد وي، یعنی دعاتن الالخير، سوک چې خیر ترابلل کوي، خیر څه دی؟ قران او سنت. نو دای ته ائمه وي. ونجعلهم ائمتن اے دعاتن الالخير، وګرځو مونږ دوی مشران، یعنی بلون کی خیر طرف تا. ونجعلهم الوارثين او وګرځو مونږ دوی وارثان د دې ملک د فرعون او دارنګ د هغه د اقتدار. ونمکن لهم او مونږه اراده لري وا چې وسو طاقت ورکو دی بنی اسرائیل ته فل ارض پزمکه کې، د مصر پزمکه کې دایله وسو طاقت ورکو. ونمکن لهم او چې طاقت ورکو مونږه دوی ته فل ارض پزمکه د مصر کې. ونریاو خیو مونگا فرعون فرعون تا، وحامان او حامان تا، وجنودهما او لخکرو د دی دوارو تا، منهم د دغی بنی اسرائیلونا چی دادای کمزوری گنل، او بچی ورت زبح کول، اغیتی بچی خلاصول نشول. ونریاو خیو مونگا فرعون فرعون تا، وحامان او حامان تا، وجنودهما او لخکرو د دی دوارو تا، منهم د دغه کمزور بنی اسرائیلنا، ما هغه کانو یحذرون چې ودی دا غینه یریدون کی چې زموږ دا اقتدار او حکومت با د بنی اسرائیل یو بچی د لاس ختمي. ما هغه کانو چودی یحذرون یریدون کی دای چې سن یریدل چې زموږه بادشاہی او هلاکت با د یو ماشوم پلاسی الله ورتدا او خی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پیدا کو مفسرین دام لکری وی ہر کال بے بچی ذبح کول، نو دا بنی اسرائیلو اغا بوڑاگان وفات کی دل ما شمان دی قتلول، نو فرعون تدا مشورہ ورکڑے شوا کدا بنی اسرائیل ختم شی نو زمونگ دا خدمتونا دا بسوک کئی، نو یو کال بیا وجل او بل کال نو وجل. حضرت حارون علیہ السلام اللہ پا اغا کال وی پیدا کو، پا کم کال چی فرعون ما شمان نقتلول، او موسی علیہ السلام په هغه کال پیدا کو په کم کال چې فرعون ماشومان قتلول. او دا تاسو علماء تفسیر لیکلي دومره ظلم کولو چې فرعون د خپل قوم زنانه مقرر کړی دی او د بنی اسرائیل په کورونو ګرځېدی چې بنی اسرائیل کې یو زنانه د خپل بچی پیدایش شته پټ نکی. دا الله شان داو چې موسی علیه السلام علی حال پټ ساتلو. موسی علیه السلام پیدا شو الله وی و اوحینا الی ام موسی مونگا وحی کړي و مور د حضرت موسی علیه السلام ته و اوحینا وحی کړي و مونگا الی ام موسی مور د حضرت موسی علیه السلام ته دا وحی په کومه طریقه وا ندی کې د علماء کرامو مختلف اقوال لی. یا خدا چې دا الهام او زړه کې چولو یادا چې رب العالمین ورته ملک رولې ګلو لکه الله ملائک غیر انبیاء او تمرالیږي. حضرت مریم بیبی ته الله جبرئیل امین علیه السلام را لګلې او سوره مریم کې درلتیر شو فتمثل لها بشرا سویا برابر شکل ورته جوړ کو. نو غیر انبیاء علیہم السلام تم ملائک را دی لکہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ تا ملائکو با پی سلام چولو او مصافحہ بے ورس رکولا مصافحہ بے ورس رکولا. نو دا الہامو وحی و جبریل امین علیہ السلام را غلو و اوحینا الی ام موسیٰ منگا وحی کڑی وا مور دا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا زړه کې مورته اچولیو دارنګي وحي مورته کړو وا نو وحي دې کې پدغه معنا وا لکه دې کې امام قرطبي وای وای و اختلاف فی هذا الوحی الى ام موسی د علماء اختلاف دې چې دا وحي څنګه وا نو باز دام ویلی چې کان قولا فی منامها خوب کې ورتدا سی وینا شوه. امام قتاده وای دا الهام او بعد جماعت د مفسرین وای ملک ور تراغه او شکل ور ته جوړ کو. بعض مفسرین وای اتا ها جبريل بذالک جبريل امین علیه السلام ور تراغه او کله ګور غیر انبیاء او تم ملائک راځي لکه بخاری او مسلم شریف کی اوږد حدیث ته یو درې کسانو یو اقرا پسر گنجه وو دویم ابرس آغا برگی مرض والاو او درے مڑندو نو دای تا اللہ فرشتی رو لے گلے ناغیو تیوی تسو غواڑے آغوی ار داخل اکرا پوری خان دی او سر میں گنجے دے چپ دیوی اختراشی او دور دور مال را تا اللہ را کی بس فرشتی ورطا پسر لاس را کو دوائے ورطا اختا ار سی ڈیر شو دغشان اگا ابرس مرض والا لے ہوئی اغوی یا خلق رانا دا سکر کا غنتی کئی یو خمی چی دا بیماری دیدیشی او فلانے فلانے مال را تا ملاوش بس فرشتی پی لاس راک کو خدے ٹک ٹاک بے اغا اعمات ہوئی اغوی یا چسترگی میروغیش اوزو پی سووی نم سوگو رب او دور دور مال ملاوش ناغتیم پستر گو لاس راک کو سمشو چسو وقت پا کی تیر شو بیا ورطا اللہ فرشتی رو لیگی او دیو غریب مسکین په شکل کې یو ته فرشتہ راغ ناغه یو ته یې رز مسکین یم غریب او زما سشتہ نه او ګور ته داسې وی او خلکو بدر نکر کا کولا الله در سره احسان کو او سر درک دینے لګی دو نا اور ته یې رب بس فقیران ډیر شوی مونږ بچا چاله ورکو او ور ول نکړ نو ملک ورته وی الله تر طرف نه حکم وی بس بیا دی خدای په غزور حال کا او دی امتحان کی صرف اعما پاس شرف اغور تے یو زڑندو ملا پا ما احسان کڑے تو فقیر و مسکینی نو زبدر لسو ام دی مال کی جدی سخ وخی نغوالا فرشتی ورطوی اللہ دل پا کی خیر و برکت واچے. نو دا حدیث دی دا پار ذکر کڑے چکل غیر انبیاء تم فرشتی رازی امتحانا غیر انبیاء تم فرشتی رازی لکه د حضرت عمران ابن حسین رحم الله واقعا چې دې سره ملائکه خبرې کولې مصافحه کولا نو د موسی علیہ الصلات والسلام دی والده تا جبرئیل امین علیہ السلام راغله او دا وہی غیر انبیاء او تم کیږي زګه دا مسله دا د امت اجماع دا چې په زنانو کې پیغمبران نه دی راغلي نبوت د رجالو د نارینو پورې خاص او اوحینا الی ام موسی مونږ وہی کړي و مور د حضرت موسی علیہ الصلات والسلام تا ان ارضعیه دا چې دی بچی ته شود دی ورکوا او دا وہی د بچی د پیدا کېدو نفس و امام مجاهد رحمه الله وای نو وای بس مور شود ورکول الله خبر پټه ساتلی و بعض مفسرین تاریخن لیکلی چې سلور میاشتې بعض کم و زیات لیکلی چې دا شودی ول ورکل رب کریم ورته فرمایلی فیذا خفت علیه کله چې یریږي ته په دې بچی وانی دا جاسوسانو د فرعون نه نو بس یو صندوق به د لرګي نه جوړ کړي او دا بچی به په کې واچي او بس دې دریاب ته ور واچوا نور الله وای زما معاملې او زما فیصله ته وسپار فیذا خفت علیه کله چې یریږي ته په دې بچی فالقیه فی الیم نو واچو دې په دې دریاب کې ولا تخافی ولا تخافی او یریگما گنی چی دے با دریاب کی ڈوب شی او دے با دریاب گنی زائی کی ولا تحزنی او خفاکی گا او غمجنی گا مدد پا فراق بانے انا را دو ہی لے کی بیشک مم بدا بچے بیاستا دے جو لئی تا واپس کو خستاد آیر او غم ترغی ختمی گی نا چی اکدم دربانی داڑی را یر راغلی نی کل امتحان راشی اغه امتحان پس الله راحت راولی وجاعلوه من المرسلین او ته فکر مکوا مونږه ګرځون کیو دی بچی لرا د پیغمبرانو نا او ګور دا یو آیات مبارکه ده او ډیر لوی په فصاحت او بلاغت باندې مشتمل ده امام قرطبی دی کې امام اسمعی قول ذکر کړي اغه دی یو جاری باند د باندې نه یو شعر واورید نو امام اسمعی چې د لغاتو امام دی او ورته سمره لوی فصاحت دی نا ورته وی فصاحت دانه فصاحت خو د آیات مبارکه کې دی وی فجمع فی آیت واحده بین امرین و نهیین و خبرین و بشارتین دی یو آیات مبارکه کې ګوره دوه حکمونه دي او دوه نهی دي او دوه پکې خبرونه دي دوه پکې بشارتونه دي یو آیات مبارکہ پورا د علم خزانه ده پکې ګوره یو ام هغه دوه امرین سی دی ان ارض وی دی بچی ته دی شو د ورکوا دیم امر سو فالقیه فی الیم چې کله یری دی نو وروای چا و دریاب ته د الله طرف نه حکم دی او دو نه هی سی دی ولا تخافی ولا تحزنی ونه یریږي چې ګنې دریاب کې بده زایشی او خفن شي دا غدوا نه دي او دوا خبرونه سړي دوا خبرونه او دوا بشارتونه سړي ان را دوه الیک دا خبرم دی او بشارتم دی دا خبرم دی او بشارتم دی زبدا بچي بیا دی جولای له واپس کوم کمی جولای نه چې دریاب لغورځیدل دویم وجاعلوه من المرسلین دا خبرم دی او بشارتم دی مور ته وای پریشان کی گما استاد بچی او اختصو گزارو لنی دا بز پیغمبرانو نه ګرځو استاد بچی بد رسولانو نه وجاعلوه من المرسلین دا دا الله غوا دا وګوره الله مونږ تاسو له قران شریف کی کیسه نه ذکر کړي دا را ته هیجه ګوره زو ادا حکم کنه په غوا دی یقین کوي هغه وعده تر سره کو دا مور ته الله وحی وکا د خوب په ذریعہ د جبرئیل امین علیه السلام په ذریعہ چې شو دو ورکوا فیذا خفت علیه کله چې پدی بچی ریږي فالقیه فی الیم نو دریاب ته ور غرزو وګوره کله د الله حکم ته بدانه وی چې دی کی خزای کی دلی اوس بچی ماشون دریاب ته ور غرزول خو ظاهرا عقل وی چې ظای کی دلی خو حکم خداوندی دی نو ظاهرا کتا ته د الله حکم کی د خپل عقل د نقصان د وجې نه تاوان مخکاری او چې حکم د الله او د الله د رسول له نوغه کې بغټوي فالقیه فی الیم وروای چا دریاب ته ولا تخافی یریګه مگر چې دریاب کې بده ډوب شي ولا تحزنی غمجنی گما چې ګنې دې تان جدا شو ان را دوه الیک بهشکه مونږ دا بچې واپس کوو بتا تا وجاعلوه من المرسلین او گرزون کیو منگ دلرا دا پیغمبرانونا. دا حضرت موسیٰ علیہ السلام والدی پدی ترتیب بانے خپل بچی تا شو دور کول او جون کی جاسوسان دا فرعون پا گرزی دل. علماء تاریخن اگدی اگدی واقعات ذکر کری کلی چی مور پوہ شوا او پا خطرک شوا نو دلرگی او سندک جوڑ کو او حضرت موسیٰ علیہ السلام پاغی کی وا چولو او بس دریاب تے ور ور جوڑ او سندک دریاب کی روانو. فلتقطوہو آل فرعون راپور تکو دی سندک لر آل فرعون اغی سندک راپور تکو موسیٰ علیہ السلام چکم سندک کیو لیکون لهم دید پار چیشی داد دی سندک رو چطولو دی موسیٰ علیہ السلام راپور تکول عدو و حزنا دید پار دشمن او خبکان. کل خلق گورا د خپل اقتدار او کرسی د پار سور سور کارو نکی لیکن د چا د لاس چې غی اقتدار او قوت ختمیږي غ پخپل لا سورا پور تک. فلتقطوه آل فرعون را پور تکړه دی سندک لر آل د فرعون لیکون لهم دی د پار چې شی دی د پارا عدو و حزنا دشمن او سبب د خفقان سبب د خفقان. ان فرعون بیشک فرعون وهامان او هامان وجنودهما او لخکر د دې دواړو کانو خاطئین و دا خطاکار. سندک روچت کړه شو. علماء تفسیر تاریخ لیکلی چې د فرعون په خپل محل کې ناستو یو سندک را روانو ناغوی چر دی کسی دی کلو بوی سارونو کل روانے دو. وکان امر اللہ قدرم مقدورا اللہ چه تقدیر کسی لی کلی آغا فیصل کی نو دغا صندوق چه کل رونی ویشو. بعض مفسرینو دام لی کلی چه دا فرعون دا بی بی دا حضرت آسی رضی اللہ تعالی عنہا وین زرونی ہو نو صندوقی روچت کو نو بیوی رک کلاوی و بیاباوی چه دی کسی دی خواه پخپل کلاو کی نو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام کم صندوق کی چیو چروچتے کو آواسی بی بی صندوق کلاو کو نو پکی حضرت موسیٰ علیہ السلام او دا اللہ شان ہو لکر مخ کی در لطیر دی سورة توحا کہ اللہ وی وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتًا مِّنِّي موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ دا سی شان چولے ہو چی چاب یوزلو کتل ناغنور نبوت دا وجنا زڑت بے اللہ مین وردن نکا. حضرت آسی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا چکلا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو قتل نو دیر بے انتہا منے ورسر پیدا شو دیر بے انتہا منے ورسر پیدا شو او دا منہ و محبت دا انبیاء علیہ السلام سر داغی دا سعادت او داغی دا لوی شان یو سبب اللہ رب العزت جوڑ کو. امام ابن کثیر دلتا ذکر کری امام ابن کثیر ذکر کری دی چه حضرت آسیہ آغی حضرت موسیٰ علیہ السلام صندوق چکلو کلاو کو نپاغی کیو خیستا معشوم پروت تے نو بس داغی ورسر بے انتہا محبت پیدا شو. وکان موسیٰ علیہ السلام لا یراہ احد الا حبہ ویفصحیدو من احبه طبعا وشرعا وی موسیٰ علیہ السلام چی بچاؤ کتو نور سر بے انتہا مینہ پیدا شو. وی نیک بخ آغا سوک دے چی دے نبی سر طبعا مینہ ساتھی و شرعا مینہ ساتھی گورا کل دا سیوی چی باز خلق دا انبیاء علیہ السلام و دے نیکان سر طبعی مینہ وی لیکن شرعی مینہ نہیں. یو مینه د طبیعت په اعتبار دا یو شرعی مینه دا شرعی مینه دې ته وای چې دا الله د پیغمبرانو اخلاق او سیرت به خپلې او طبعا بم دای سره مینه ساتي. ځکه ابن کثیر وای فسعید من احبه طبعا وشرعا نیک بخ هغه دې چې څوک د الله د پیغمبر سره طبعا او شرعا مینه ساتي. نو دا غي پزرو کې الله رب العزت دا مینه واچولا. وقالت امراه فرعون ویلیو بی بی د فرعون حضرت آسی رضی اللہ تعالی عنہ فرعون تیوی وجنے ما قرۃ عین لی ولک ویدا بچے یخوال دسترگو زما دے ولکا اوتا دا پارا دے. نو مفسرین لکلی چکلے بی بی دا جملہ ہوئے نو دغه بدبخت وې تا د پاره وای ما د پاره د سترګو اخوال نه قرۃ عین لی ولک وی اخوال د سترګو زما ده او تا د پاره ده لا تقتلوه د قتل وای ما عسى ان ينفعنا زرد چې دا بچي به مونږ ته فائدہ ورسوي او څنګه چې دا غي خیال او ګمانو الله ورته سوره سوره ديني فائده او رسول عسى ان ينفعنا زرد چې دا بچي به مونږ ته فائدہ ورسوي او نتخذه ولدا يا بني سدلر اولاد د فرعون خپل نارینه اولاد نو نبی بي ورته وي اولاد زمونږ نشته بس دا به زمونږ بچي شي وهم لا يشعرون او دای فویدلنا چې دا خو هغه ماشوم دی چې دا هغه ماشوم د وجه نه دی سوره سوره ماشومان قتل کړ او یې په خپل لا سروچت کو. یو طرف ته موسی علیه السلام هغه صندوق فرعون او دا هغه وزیر حامان او بیبی روچت کو. بل په لده موسی علیه السلام د مور زړه به انتها به قرار او اصبح فؤاد ام موسی او سبا کړه او زړه د مور د موسی علیه السلام فارغا چې خالی و د هر یو شینا سیوا د ذکر د موسی علیه السلام نه بس صرف د موسی علیه السلام غ فکر دا غ غم او درد ان کادت دا ان مخففه من الثقيله او زمير شانیه پدې کې محذوفي ان کادت بشک شان دادې نزدې واغا لتبدی به چې سرغن والو کی پدې سرا دا سزلو پریشان او چې ان قریب او چې او چغه والو چې دا زما بچی دی قرآن میں چی قتل شئے ہوئے تخبول اللہ سے بری دفن کرے ہوئے دریاب کی دوبشی دا کسما کسم خیالات ذہن کی رات لد چی خپل استاد مخ کی روان دی قتل کرے ہوئے شہید کرے ہوئے وستا با دفن کرے ہوئے تخبول اللہ سے بری سنبال کرے ہوئے اس پا تلے جنہ چی دریاب کی سکی گئے فرعون بسکے ان قادت بیشک شان داد نزدی و آغا لتب دیدی ہی چی سرگن والے کرے ہوئے پدی یو چغی والے چی داد ما بچے لولا اربتنا على قلبها کچر مون دا غی پزړ مضبوط والے نه روسته رب قلب ہدایت خیر درجه لکه علماء کرام د ہدایت درجی ذکر کری طاغی کی خیر نه درجه رب ته لکه تاسو تلاوت کوی نو دا اصحاب ته مبارک الله فرمایي وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذن شطط وا اصحاب کہف پزرم اللہ مضبوط والے روست صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین داغی پزرم اللہ دا مضبوط دا دا ہدایت اخر درجہ لولا اربتنا علی قلبها کچرے من مضبوط والے دے پزر نہیں روستے اور زمین مدد و نصرت نہیں نو ان قریب دے چی دے بے آواز کرے لتکون من المؤمنین د دې د پار چې شي دا یقین کو ان کو نه چې الله وعده کړي او الله چې وعده کیا تر سره کوي الله ویلی چې دې جولې نه مې دا بچي لري کړي او دې ته بیا راوړم نامور به ان شاء الله بیا وایي صلی الله تعالی د حضرت موسی علیه السلام واقعا الله د نبی علیه السلام د تسلی د پار بیانولا سید حضرت موسیٰ علیہ السلام مورت اللہ رب العزت وحی کا سید اختل بچی تشودور کا واکل چی اریدین بریاب تے پسندو کی وروا چو او یرید مگن چی دریاب دے دب کی او خفقی دمد دب جدائی دا زمین وعدد چلے بواپس کو بیا موسیٰ علیہ السلام قرآن روچت کو او اللہ دے فرعون بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے موسیٰ علیہ السلام دے بچاؤ دے پارے و ظاہری سبب جوڑ کو اگر فرمائے لیو آیات نہم کہ لا تقتلوہ وجن یما نا دے جمعی سی غدا نیا خدیدے کی بادشاہان و تخلق دے تعظیم خطاب کئی اولاد عرب ویلو قائدن روح المانی دل کا ذکر کرے چی اغی کلم مفرد تا وجم سر خطاب کئی لا تقتلوہو وی من سنن العرب مخاطبت الواحد بلفظ الجمع وی داد عرب طریقہ دا چی کلم واحد سر پا لفظ دا جمع خبر کئی فیقال للرجل العظیم انظروا فی امری وی کل یولی سڑی توی دا انظر پزے ورتوی انظروا فی امری تاس و زما دے کار کے لکھ سوچ فکروں کئی دل طبیبین دا تعظیم پتور وی لا تقتلوہ دے قتل وی ما نو دے دے کی دا جمع دا تعظیم دا پارا دا یا حکم دے فرعون تاو دا آغا اعوانو تا چکم حاضرینو چڑی پلاسو کی نیولی ویو دے فرعون خادمانو چی با معشومان زبح کول نوی توی لا تقتلوہ فرعون وی تا خطاب دے چی قتل وی ما وقالت دیزن زمون نوی سبکو وقالت فرمائلی والدی دے حضرت موسیٰ علیہ السلام لأختی ہی خور دا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا چکل دا سندو کی ابو تا واچولو نمور دا موسیٰ علیہ السلام خور دا موسیٰ علیہ السلام تا ویلیو قصوی ہی ورپسی ورپسی دا دی سندو پسیزا قصوی ہی دا دی سندو پسی پسیزا فبصرت نواغی لدل کول قتل کول فبصرت بھی نواغی نظر کولو قتل دی سندکتا عن جنوبن دا اڑخنا یا دا لر دوارا مانا گانوی عن جنوبن اے عن بعد یا عن جنوبن عن جانبن قتل ورت دا اڑخنا قتل ورت دا لرنا وهم لا يشعرون او دی پوی دلنا چی دے گنے خور دا او داد دے صندوق کتو پسرا روانا لکا مخ کی دا ہم لا شعرون مفعول محذوف نو دے دے کم محذوف تے مخ کی ویلو وهم لا شعرون دائی پوئی دلنا چی دا موسیٰ علیہ السلام دے دوی دا پار دشمن نے دوی پوئی دلنا چی دائی پا یولوی خطا کی دی او دل توی وهم لا شعرون دائی نپوئی دل چی انہا اختہو چه داغنی لموسیٰ علیہ السلام خوردا دا سی پا طریقی طریقی اغتلا بیا فرعون دی خبری تا دیر مینت و زارین پس تیار شو چیر موسیٰ علیہ السلام قتلینا نو بیوی دا معشوم دی پتہ لگی نا چیر کلا چا در یاب تا غرزولے دتا اس دا شودو ورکون کو زنانو ضرورت تے نو یو یو زنانا بیرا غختا او موسیٰ علیہ السلام دا اچا خوانا غشتا چونکہ اللہ خپل وعدہ پورا کولا کچری موسیٰ علیہ السلام دبلی زنانا شود او خوا اغسطے وے نو بیا خمور تا دوا پسائی سے ترتیب نجوڑے دی رب العالمین چکل دیوشی را دولری وکان امر اللہ قدرم مخدورا ناغیت اسباب دبر نبرابری یو یو زنانا براتلاو موسیٰ علیہ السلام دے چا شود نرو در وحرمنا علیہ المرابعا منا کڑی وی مونگا بندی کڑی وی مونگ پاغبانی شودو ورکون کی زنانا دیکھ گو را حرمت پمانا دا حرام والی ندے بلکہ پمانا دا منع دے دینا تحریم شرعی ندے مراد زکا معصوم دے مکلف دا تحریم شرعی نوی نو دیدے کی دا حرمت نا مراد منع دا تحریم مجاز دے دا مانا دا منع نا وحرمنا او بنکڑی و منکڑی و منگا علیہ پاغبانے المرابع مرابع جمع و دا مربعن او مربعن حاغ زنانتا وی چدا شود ورکے او دی کتاب ریخے چونکہ مربعن دا دا زنانوں پوری خاص دے نو دا دی تا تا ضرورت نو مربعن دا مرابع دا مربعن جمع وحرمنا او منا کڑی وی بندی کڑی وی منگا علیہ پاغ المرابع اغا شودو ورکون کی زنانا من قبلو دمخ کنا من قبل یادا منا من قبل ابسوارها یا من اول امره من قبلو دمخ کنا دیچا شود موسیٰ علیہ السلام ناغستل نداخور دمر قابل ودا ولاروا وطول معاملی تماشے کولا فقالت دیور تو فرمائل هل ادلکم آیا خبردارے ندرکم تاسوتا علا اہل بیتن پیو کورنائی یکفلونہو لکم چی پرورش بو کی دی بچی تاسوتا پارا وهم لہو ناسحون او غیب دی بچی دا پارا دا خیر خواہانو نائی وی دا فرعون دا حارون دیر خطر دا حامان دیر خطر ناب چکل دی خوری دا خبرو کا نو حامان وی لما سمعا حاضا منها قال انها لتعرفه و اہله فخضوها حامان وی دا خلق دا معشوم پیجنی او اہل پیجنی وی روی نیسے ناغی ورطوی دا ما دا مقصد نی چو وهم لہو ناسخون دیو توریو کا وهم وغی لہو دی بادشاہ فرعون دا پار خیر خواہان نی لہو توریو کا دا وقتی وی سریحی دروغ ویلم جیز کل دیو مسلمان دا قتل دا بچاو زی نو سراحتن دروغ ویلم سری دا جیز دی خودلیو خلقو کار دائی چی پدا سی مقاماتو کم توریو استعمالی یو مسلمان تا سوک ضرر رسائی او کتا سریحی دروغ وی نو دروغ در تجائز دی خلوی خلق پداسی وخکم توری استعمالی لکا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چکلا حجرت کولو نبی علیہ السلام سر روان و داد حجرت مرگر دی نو یو کافر ورطمخی لورغی ورطوی این توریدو یا ابا بکر اے ابو بکر سیر آدل اصوب دی در سر نو دغ وقت کی کاغ سریحی دروغ وی نو چون کی دا سید العالمین دا بچاو دا پارو نو دا جیزو خلوی خلق پدا سی وقتیم دروغ نوی ورطوی رجلو یهدینی الى سواء السبیل وی دا او سڑے دے ما تا برابر لا رخ نمولانا قاسم نانوتی رحم اللہ بارک راغلی انگریز دیر ظلم دا پخوان دا علماء حقو سرکڑے وی دا غد گرفتاری پا سرال چاورتی جماعت کے ناس تھے مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ بانی دا دارولو میں دیو بن نو ایران لنورتے وی دلتا خو ای خوی جدا بسو کیا سادہ لباس کے ناس تھے وی دلتا قاسم نانوتی خوبنی نو ای مولانا سیب دخپل زین لگرستو شو وی اوس دلته مخ کې او پویږي په خبره دي ته توریه و دې ته توریه و لکه رشید احمد غنگوہی رحم الله و انگریزانونی ورته مونږ ته پتره چې تاسو راسلحه ده دا انگریز د جهاد د پاره نو یغه سره لاسو کې تسبیحات هغه ورته یاو ما زما دا اسلحه ده ګوره دا هغه خبره انکار مونږ کو دې ته توریه و ورنه دغه وخت چون کې دا غي د مرګ خطر و صریح دروغ ویلم جایز د موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا خورم دغه شان کوي دې ته صریحی دروغ ویل جایز زکه د الله د نبی د کلیم الله د بچاو مقدر لیکن ا دې د کوم توریت و هم له ناسخون نو دا حامان ډیر خطرناک دب بس د شرارت دی وجنه راغلی وی چې کله دی او بادشاه سر الله د شر را دولری نو ناکار وزیر ول مرګره ځنی وخت د شر خبره لدا خیال نی زم یو استاد هغه درس کوي کته دی میچ ته کتاب کینی دی وای فرعون اورز وی چې ایمان راړ یاره بس حق دے موسی علیہ السلام په حق دے او سب مقابله او زده وینات کو وای حامان ول وی دا تور واره وی ته خو شرمېږي نه زما دا سر وا پویږي په خبره وا وی دا تور والا جتنه شرمېږي نه زما دا سر وا په دې تور باندې نو دا ډیر ناکار او کله چې دی وی حل دلکم علی اهل بیت آیا خبردارې نظر کوم تاسو لپاره یو کور نه یکفلونه لکم چه پرورش بو کی د دی بچی د تاسو د پاره وهم له ناسحون او غیبا د د پاره د خیر خواهان نه دی ورته ډیر حضرت موسی علیہ السلام خور د مور په سراله نو مور د ځان سره راوستا او دی کی امام قرطبی م ذکر کړی او روح المانی م ذکر کړی د موسی علیہ السلام مور را لفاتت بی امه و موسی علیہ السلام علی ید فرعون یبکی و هو یعلله موسی علیہ السلام مور را ل موسی علیہ السلام د فرعون سره په لاسو کې دی جاړی او فرعون نکلا رہی دا الله خپل خدای توب کوي چې زبا هغه معشوم ستا په لاسو کلارو فدفعوا الیها نو چې مور لے ورکو فلما وجد ریحها استانسا چ کله پی د مور بوئو لگے دو نو بچی جڑا بس کا ول تقمس دیہا او چ مور خوا توا چ موسی علیہ السلام خوا وا استا نو فرعون ورتو ایمانانتی منه فقد ابا کل سدین الا صدیق ویت سو کی طول زنان راضی چ خوا لے چ دی چانالی استاد او اڑو پکی سونه می استاد خوا وا استا نا ورتو انی امراتن طیبت الريح طیبت اللبن ویزه بس داسه پاک صاف بی بیم چه ما تا معشوم نشی راوسته مگر زما شود قبله ای نو پدی ترتیب بانی موسی علیہ السلام اللہ خپل والدی تو واپس کو او چون کی داغت آغیر اللہ پو وادی بانی نورم یقین راوی نو فرعون ولوی تا بدی زی کی او دی بچی تا بشودور که اغیوی نا زما بچی دی زما کور دی زائی کی تردی چه فرعون خپلی فیصلی بدلول لطیار شو وی بس دادی وی او تنخواه ولا مکرر شوا فرددناه الى امه دیده که علماء دام لکلی چه مور خو د خپل بچی د شودو ورکولو پیسی نشی اغسطه دا ورطا درستی نیدی مور خپل بچی د پیسو مزدوری بنا دی نیو خدا چی شریعتونو کی دا زمون د شریعت مسئله او فروعات د ټول شریعتونو یو شانتی نی مور خپل بچی لپا بای شودو نشی ورکوله خودی دیکھ امام قرطبی خدا جواب کرے جدا دا حربیان و مالو فرعون سو حربی کافر اغیل ہوئی جتا سر جنگ لے نو دا حربی کافر مال چی دی پا کم طریقی حاصل کو دروغ بنی دوکہ بنی ٹگی بنی نو دا مال جائز دے دا دا حربی مالو فردد ناہو الہ امی واپس کرے و منگ آغا خپل والدیتا کی تقرع عینوها دی دا پارچی یخیشی سرگی دا غی ولا تحزنا و دا خفنشی ولتعلم او دې د پاره چې پوه شي په علم یقیني سره ان وعد الله حق چې وعده د الله حق دی الله چې یو وعده وکي یا تر سره کوي ان وعد الله حق دا لازم د خپل رب په وعده یقین راوړي الله سوره وادي کړي د ایمان او د نیکو اعمالو د وجنا د دنیا د نعمتونو د دنیا د سکون د قبر او د آخرت خو زموږ په هغه وعده یقین نه جوړي ولتعلم دید پار چی پوہ شدا ان وعد اللہ حق چی بے شک وعد اللہ حق دا ولیکن اکثرهم لیکن دیر د دوین لا یعلمون پوہی گنا نو دا اللہ کو وعدو یقین نی دا اللہ رب العزت کو وعدو یقین نی نو حضرت موسیٰ علیہ السلام مور وصف البچی تا بشودور کول اور دا فرعون دا طرفنا حدی تحفی اور تنخاورت ملاوی دا تنخاورت ملاوی دا دی وجنا امام ابن کثیر دی دے کیا روایت ذکر کرے وہی حدیث کی راغلی مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير كمثل ام موسى ترضع ولدها وتاخذ اجرها وہی مثال دا کس چه دے کارم کئی او د ثواب گمانم د ثواب کی دیم د پکی اے ساری دکان تروت او دے وئی دا عبادت تے ڈنگ ڈنگ نہ کئی دروغ نہ وئی دبل نشی مذمت نہ بیان خپل حلال کار دے مثال دا کس چې دے عملم کئی او دا ثواب نیتم کئی نو ویدہ لکہ دا موسیٰ علیہ السلام دا مور خپل بچی لے شو دا ورکول او ورطا اجرم ملاوی نو کار پا خپلہ کئی او فائدہ ستا ستا بچول رازی او عبادتن تی جوڑی گی پی گئی پا خبر بار وچے کل کار حلال وی حرام کار ندے ناروا کار ندے بعض خلق حلال کار کئی او ٹول رس پا ڈنگ ڈنگ بانے کئی نور خلق پریشان کڑی زانم پریشان کڑے باز دروغ وی قسم و نخری دوکی کئی صحیح کار دا شریعت مطابق دا عبادت تے نو کئی او سڑے دا ثواب پنیت بانے کئی نو گورا دا موسیٰ علیہ السلام دا مور گنتے کارے رہے خپل بچی لے شو دا مور کولو تنخواہ مور تا ملاوی تا او بیا امام ابن کثیر ذکر کری وی ولم یکن بین الشدت والفرج الا القلیل یوم و لیلا وی پا من دا تکلیف او دا تکلیف دل رکی دو که لگا ورز و یوش پا ورز موسیٰ علیہ السلام نمور نجدا او ای جان اللہ وزلی پریشان شو و انما العسر یسر انما العسر یسر دا پریشانو تکلیف سرا اللہ راحت راولی او دا دا سکل راولی وچی سوک دا اللہ نیریگی وی لمن اتقاه بعد کل هم فرجن و بعد کل دویق محرجن سوک چی دا اللہ نے یریگی دا اللہ یری دل سوی دا اللہ نا فرمانی پریزی نو دا ہر غم نپس با راحت رازی دا ہر تنگی و مصیبت نا بدوتو لاروی اللہ وی ومن یتق اللہ یجعل لہو مخرجا دی وجنہ دا سور پریشانی و مسائب دی سو کوئی سو وزیفہ دا و سو وزیفہ دا نزا اکثر بازی لوام چی دا وزیفہ دا خود وزیفی نمخ کی منکرات بپریزی دیکھیں خبر با نن منکرات و تموم منکرات نو آئی آغا سیزونا چی بدعات و ناروال آغا منصورا پا فخر سرکو پی بی پا خبر با لوی حاجی بای لوی بو یر دا دیر خسرے دے و تقوادار دے و دا محرم خیرات کل کزا کیا او دا باروفات خیرات کل کزا کیا نو تقوا دا بدعات و سر بدعاتی کی تقوا نشی رات لے آغا سرے آغا دماغو کی یعنی فطور دے چی سوک مبتدی تا متقی وی دا اللہ و دا رسول مخالفت بے یو سڑے کئی او تو بے جدا تقوادار دے دا متقی دے اللہ و افرددناہو الہ امہی واپس کڑے و منگ اخپل والدیتا کہ تقرع نوہا دے دا پارا جدا غیسترگی یخیشی ولا تحزناو خفنشی ولتعلم ان وعد اللہ حق او دے دا پارا چی پوہشی چی بے شک وعدد اللہ حق دا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر دا دوینا پوہی گنا ولما بلغ اشده موسی علیہ السلام د فرعون پکور کی پالنا کیدا او لقد بچو پشان لویول ولما بلغ اشده ہر کل چ رسید لے موسی علیہ السلام اشده مضبوط وال خپل توستوا برابر شو یعنی پورا زوان زوانی تو رسیدو وستوا برابر شو آتیناہ حکما و علما دا حکم نس مراد اللہ و یاتینا ہو حکم و علما نہ دباج مفسرین نہ مراد دا دی چ حکم مانے دی دے کہ نبوت سر کرے او با دی وے چ نبوت دغه دے کہ نو ملا رست ملا او شے دے نو غید حکمن نور مانا گاری کری آتینا ہو حکمن ور کڑی و منگا غتا حکمن امام قرطبی و دا حکمن پمانا د حکمت تے الحکمت قبل النبوہ دا نبوت نمخ کی انبیاء علیہ السلام تے او حکمت ملاوی چغد اللہ دا طرف نے علم ہوئی اور دیدے کتاب ہوئی وستوا فلما بلغ شده واستوى. عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما وی یعنی سلویخت کالو تو رسیدو او چا سلور درش کال ذکر کړی تاریخن. آتینا هو ورکړو مونږ هغه ته حکمن پوها الفقه فی الدین پوها په دین کې و علم او علم علم او پوها مورته ورکړو. وکذالک هم دارنګ الله فرمای نجزی المحسنین بدلی ورکو مونږه نیک عمل کوونکو ته. او د محسنین دی کې معنی سوا چې ځان الله ته تابع کړي ځان الله رب العزت ته تابع کړي دا الله په وادو باندې یقین دی. وکذالک نجزی المحسنین دارنګ بدلی ورکو مونږه نیک عمل کوونکو ته. ودخل المدینه توردن شو حضرت موسی علیہ السلام خار د مصر ته علی حین غفلت من اهلها په وقت د غفلت کی من اهلها د اهل لري خارنا یعنی خلق دو غافل او دي چې مفسرین دو قولونه ذکر کړي و یاد ما خام و ما سوتن په منځ کې وقت یاد غرمی خیلو له خلق کوله په اوړي کې غرما کې خلق سش غافلش او بعض علاقو کی پورا د قیلولی سوی د قیلولی پورا رواج دا قیلوله سنت طریقم نه سره قیلولو کی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم بقول او دی قیلولی سره نماز وخین موز آسان شي د شپې کا الله تعالی تهجد ور نصیب کړی نو یې آسان شي لکه مخ کی قیام الليل کی در لتیرو حسن بصری رحمت الله علیه وی د قیلولی په وخت په بازار تیری دو ټول خلق دکانونو کی ویخ ناز ته ناغه ما اورا لیل هاولای الا سوء وید دی خلق شپرا لټیک نخ کار کدی تهجد کوله نو قیلوله به لغونته کولا د قیلولی په ذریعه باندې د شپې تهجد الله رب العزت اسانه نو یا خود غرمی د قیلولی ټیمو او یا د ماخوتن او د ماخام په وخت کې ټیمو. ودخل المدینه توردن نشو خار د مصر تا علی حین غفلتن فوقت د غفلت کی من اهل هاد اهل لذی خارنا فوجدا فیها رجلین مندلی اپدی کی او دو سڑی یقتتلانی چی غید دوارو دیوبل سر جگڑ کولا او د جگڑ اسباب جوڑو. مفسرین لکنی دا جگڑ دینی وا یا دنیاوی جگڑ وا. هادا من شیعتی ہی دا یو د قبیلی او د ډلی د موسی علیه السلام نو بنی اسرائیل نه وهذا من عدوه او دا د اغه ډلی د دشمنانو دا غنه د فرعون د قوم نو وای دا قبطی فرعونی یو لوی د لرګو گیډه تړل او په بنی اسرائیل باندې وړو هغه غریب وړې نو شو هغه موسی علیه السلام ته وی دې په ما ظلم کړ. نو دا د انبیاء علیهم السلام شان دی چې د مظلوم مدد کوي. فاستغاثه الذي نمدت غخته داغنا اغاكس من شيعته چود دل داغنا. اور روح المانی دے اتقان پا حوالی ذکر کری امام قرطبی میں ذکر کری وی دادا موسیٰ علیہ السلام دے دلی چو سامی رہو او دے ار وقت درد سر جوڑو. دادا موسیٰ علیہ السلام دے حجرت سبب دے جوڑ شو جنگ کولو دسخی دے عبادت سبب دے جوڑ شو. فاستغاثه الذي نو مدد غخته او داغنا غا کس من شیعته چې د ډلې داغنو علی الذی په مقابله داغه کس کی من عدوه چې هغه وو من عدوه د دشمنانو داغنا. موسی علیہ السلام ورته دی ظالم له وی چې مظلوم سره ظلم مکو او دا دور درن گیډه په موړ او یاد د سره مدد وک نا هو د اقتدار او کرسی په نشک ددا سے خلق و ذہن کی سوک راضی نہ اغور تو راشتی او سر موسی علیہ السلام تو حضرت موسی علیہ السلام تو غصور لا فوکذہ موسی نو موسی علیہ السلام سوک ور کڑ وکذ سوک تو وی او لما لکلی وکذن او لکذن او لہذن او لہذن یو معنی و سوک تو وی فوکذہ موسی سوک ور کڑ وقت حضرت موسی علیہ السلام فقد وا علیہ نو اللہ دا مرگ فیصلہ کڑی و پا غبت دیو سک سر مر شو او دا قتل خطاو او دا مظلوم خلاصولو دا ظالمنا. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائی لیو هذا من عمل الشیطان وی دا گورا دا عمل دا شیطان نا دے جنگی جوڑ کو اس بدا زمان دا تکلیف سبب شی او دا خود فرعون دا قوم سرے دے یو داوا چی هذا من عمل الشیطان او تفسیر خازن دام ویلی چې هادا دا مقتول دا چې می قتل کو من عمل الشیطان یعنی دا د عمل د شیطان نو دا د چې ظلم کولو زیاته کولو دا د عمل د شیطان نو او دا معنی تفسیر خازن کړي هادا دا مقتول من عمل الشیطان من جند الشیطان عمل په معنا د جند غوسته هادا دا مقتول من عمل شیطان دا د ډلې د شیطان نو دام د شیطان د ډلې او سره انه بشک دا شیطان عدو دشمن دے مدل مبین او گمراہ کون کے دے مبین خکارا او سرگن سڑے بس خطا کئی او پا پریشانو کیے چاہی پا تکالیفو کیے چاہی پا تکالیفو کیے چاہی بیا میں انشاءاللہ آیات مبارک تفسیر ذکر کروں دکان پتہ دا توحید و سنت 61 این سی ڈی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 0313-50-86-087